منهم و هران گروهی از ایشان گروهی هستن لفریق هم گروهی هستن یلون حلسینت هم بالکتاب میپیچانن زبان خود را بالکتاب بخاندن کتاب به قرارت کتاب و خواندن کتاب لتحسبوه من الکتاب تا ببیندار او را از کتاب خدا و ما هو من الکتاب و ما هو من الکتاب حالان که نیست این لیالسنیشان از کتاب خدا و یقولون میگوه هو من عند الله این چیزی که براتون گفته شده از جانب خدا بود و ما هو من عند الله حالان که نیست از جانب خدا و یقولون علی الله الکذب میگن با الله دروغ را هم یعلمون در حالی که میدانند بین یلون از مده لی مثل حی به معنی پیچیدن و کچ کردن است زبان خدا با کتاب خدا خود پیچ میدارن دارش میدن راهنا را راهینا میگوید ایتی یک دارش میدهد سلام را سام میگوید سامون علیکم بیرد سلامون علیکم سامون علیکم این رقم دار میدن به زبانهای خود را بس اوقات کسای دیگری هم هستن که در مسلمان ها هم از یهود از اهل کتاب پیروی می کنند زبانهای خود را به کلمه های ناحق چی میکنن؟ میپیچانن یک بار دورش میدن از پیش پرسان بودن چی رقم از این نسل اشاره؟ با سر تناکش ها یک رقم برد میگوید با سر منبر که برد کنید سر منبر سر منبر کنید وزد چطور کنید دیگه این مفهوم های هستن که یلون عرصی ندارم زبان خود هست دور میتو اصلا دور کنم حق بکو ولو کان مفزن این صفت ناروای اهل کتاب را خود پیدا نکن مسلمان را گمراه نکن خب تو چه برد بود بیادن دور کنم این تو گفت هست خوش میشید خفا میشید قرآن کریم دار نسی که گناه هست برشبو به قرآن کریم سر مفزن نبرد که گناه هست ایره برشبو به الوهای میمانا به معنا نکن که گناه هست با مردم این تو طرف در پایی نکو که گناه هست با حق سر در پایی نکو که گناه هست ایره برش بگو خب تو چه برش بگو خلا کنه که خفه شد خدا کنه که خوش میشه ایره حق برو برش اگر گفتی مشکل حل میکنی اگر نگفتی در طبیعت که در خطر از یا خراب میکنی و این نمین هم لفریقا و هر آنه گروهی از ایشان لفریقا گروهی هستن یلون السنت هم می پیشانن زبان خود را به کتاب بخاندن کتاب دیتا حسابو بود تا بپنداری او را من کتاب از کتاب و ما هو من کتاب آره که ای از کتاب خدا نیست و یا قولون می گونه هو من عند الله از جانب خدا هست شما می بینید یک دور گمراه استاد می شد کلام خدا را تحریف می کنن کلام خدا را تحریف می کنن عجیب است دیروز بر من کسی یک فتوا داد فتوا را عجیب کسی دارد اصلا مخصوص که تعجب انسان بکنه یک همین شرکت گولد گلاس چی نام داره همین شرکت تجارتی که پیران در افغانستان کار میکنه مردم رو فریب میده گولد فیس این شرکت داره دیگه رفت قاضی ضیاءالدین به اون فتوا داره که بیخی صحیح داره همین کار که شما میکنی خلاف دین نیست استغفر الله علی العظیم شما ببینید که هر که خیال میداری دون که از خدا بشن آنچه که اصل موضوع به او اصلا اشاره نمی کنه دوار فتوا برش داده ما گفتم پروردگارا ما اقا علما نداریم که حد اقل امی رقم انسان ها را استاد بکنه برش نبه چرا؟ تو با کدام علمی رقم کار کردی؟ با کدام استنادی رقم کار کردی؟ با کدام کتابی کار کردی؟ مسلمان ها را ببینید فریب دارن تمام روز مسلمان ها را و بدبختی گراییدن و مشکلات را پیدا کردن در جامعه اینه مردم هایی هستن که زبان خدا باز می پیشنن گیرش بکنی با اینکه والا ما این تو گفته بودیم با ما غلط گفته بوده با ما غلط تفسیر داده بود پروردگار اینا را هدایت نکنه و یا قولون هوا من عند الله باز نگه از جانب خدا با شریعت تضاد ندارد و ما هوا من عند الله در حالی که از جانب خدا نیست و یا قولون علی الله الکذب و هم یعلمون و میدن با خداوند متعال دروغ را در حالی که میدانند یهود از نصرانی ها اهل کتاب از هر حربه استفاده می کنند نصرانی های نجران که دیدن که شکست خورده استدلال رو فایده نکرد رفتیم مباهله حاضر نشدیم جزیه هم به پیغمبر خدا می دیم وای هر چی بوده باشد بیان که می سر اسم مسلمان ها هم دین گردور خود کنیم دیگر آمدن به پیغمبر خدا علیه السلام گفتن که تو به پیغمبر خدا هست بسیار بزرگ آدم هستی همه احترامی که به تو کردن میشه بسیار کم است اگر شما اجازه بدید که ما بر شما سجده بکنیم، ما میم بر شما سجده میکنیم. این کلمه رو دادن که میخواستن که اسلام رو خراب بکنن. پیغمبر خدا علیه السلام محاذ الله با الله پناه میگیرن که با ما کسی سجده بکنن، با ما سجده بکنن. به این باره دیگر یک با دیگر متشابه بود. مردی از بیرون آمده بود در دهات. پیغمبر خدا علیه السلام که دید گفت که یا رسول الله دیگرها به بت سجده میکنن، دیگرها به انسان سجده میکنن، به مهتاب سجده میکنن، تو خواهد بکنه خوبتر است که ما به تو سجده میکنیم. پیغمبر خدا علیه السلام اونها را منع کرد. بنا الله یه آیت را نازل کرد و عقیده ناروای از اونها را بر ماشماشی کرد، بیان کرد و الله میفرمود که ما کان لبشر مناسب نیست به یک انسان، نمیسازد یک انسان را ان یؤتیه الله الکتاب، که الله بدهد او را کتاب، الله داده باشد او را کتاب و الحکم نبوت قرآن شریعت و نبوت پیغمبری، ثم یقول للناس با وصف ازیسی دلیل الله کتاب برش داده باشد و الحکم وحی خفی برش داده باشد، شریعت خدا برش داده باشد و نبوت پیغمبری برش داده باشد، ثم یقول للناس باز برای مردمان بگه کونو عبادن لی، بیاین شوید بندگان برای من، من دون الله و غیر خدا. این نمی سادم دگان گفت ماکان لبشر به معنای عظیمه که حرام است، حرام است برای یک انسان، حرام است برای یک انسان، ماکان لبشر حرام است برای انسان ان یؤتیه الله الکتاب، که الله کتاب برش داده باشه و الحکم شریعت برش داده باشه و النبوه پیغمبری برش داده باشه، ثم یقول للناس باز بر مردم باید کون عبادن دی، بیان مردگان ما شوین من دون الله و غیر خدا، از چی که من میگم تو باز بکنیم، ولکن کونو و یقولون میگن برای مردم کونو ربانیین باشید خدا پرستان، به ما کنتم تعلمون الکتاب به سبب آن که آموخته کتاب را و به ما کنتم تدرسون به سبب از اینکه کتاب را تلاوت میکنین در بین یکدیگرتان، در بین خودتان میخوانین. ببینیم که ربانیین، جمع ربانی به معنای از کلمه رب مشتق شده، کسی که تدبیر و اصلاح مردم را میکند. حضرت عبدالله ابن عباس میگه که کون علماء و فقها، علماء شوید، کون ربانی، این دین یاد بگیرید و این محص دین بفرمید. بعد علماء میگه که کون ربانی شوید عالم به علم تا، ولیکن یقولون، پیامبرا چی میگه؟ انسان صالح چی میگه؟ ولیکن میگویقولون میگوین لیناس برای مردم کون و ربانیین شوید خدا پرستان، کون و ربانیین شوید عالم به دینتان، شوید عالم به دینتان، کون و ربانیین شوید عالم به علمتان، چیزی که میگوین با علم با عمل بکنید. بما کنتم تعلمون الکتاب به سبب آن که آموخته کتاب را، قرآن آموخته قدمی را تعبیر را میدهد، و بما کنتم تدرسون به سبب از اینکه کتاب را تدریس میکنین در بین یکدیگرتان، تعلمون آموخته این کتاب را سپس آن را تعلیم میکنید برای دیگران، و بما کنتم تدرسون به دیگران شما را چی میکنید؟ تعلیم میکنید. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا من دون اربابا. ببینید که اگر این با فتحه لا ولا یأمرکم، ولا ان یأمرکم، ان دیگه مستتر است، ممکن نیست که انسانی که خدا بر او کتاب و شریعت و پیغمبری داده باشد او برشه ولا ان یأمرکم، و این که امر بکنه برای شما ان تتخذوا الملائکة، این که شما بگیر ملائکه خدا را و النبیین پیغمبران را اربابا خدایان به غیر خدا، ولا ان یأمرکم، اینا امر نمی کنند برای شما که چنین کار را بکنید، زیرا شریعت خدا مانع از این هاست. ولا یأمرکم برفقا به جهت استیناد ولا یأمرکم الله الله برای شما امر نمی کند ان تتخذوا الملائکه و النبیین این که بگیرید ملائکه خدا را و النبیین پیغمبران خدا را اربابا خدایان خدایان به غیر خدا بگیر امر برای شما نه الله به شما امر می کند ولا یأمرکم ولا ان یأمرکم و نه انسانی که الله به او علم و کتاب و نبوت داده باشد ایأمرکم آیا امر می کند شما را بل کفر با کفر بعد از انتم مسلمون بعد از اینکه مسلمان هستید بعد از اینکه زحمت کشید دعوت دار هجرت کرد تکلیف دید نزدیکترین کسان خود را از دست داد حضرت حمزه را از دست داد حضرت مصعب بن عمیر را از دست داد جعفر بن ابی طالب را از دست داد این تو شخصیت ها و اقارب نزدیک خود را از دست داد باز بر تو میگه که باز کافر شد استغفرالله این کار را نمیکنه این کار را نمیکنه آیا امر میکنم شما را به کلمه کفر و انکار از شریعت بعد از انتون مسلمون بعد از انکه شما مسلمان هستید این موضوع به اندازه واضح و روشن است این موضوع صفات پیامبران و صیغه پیامبران یکی دیگر را که الله از کل پیامبران ایره گرفته و اید اخذ الله و بیاد در انگام گرفت خداوند متعال میثاق نبیین عهد استوار و محکم را از پیامبران لما آتیتکم هر چی بدهم شما را من کتاب از کتاب و حکمت از شریعت ثم جاءکم رسول باز بیاید و شما پیغمبری مصدق لما معکم تصدیق میکنه آنچه که با شماست لتؤمنن به هر قدر ایمان خواهید آورد وی ولتنصرنه و البته خام خواهیاری بکید او را دو کار کرد الله هر پیامبری که آمده بشتی را گفته که این تعهد بسپار ولی که تو کتاب داشته باشی و شریعت داشته باشی پیامبر بعدی که میاید که تصدیق باور تعقیدی تو را کرد فرض ایمان میاریه و کمکش میکنه هر پیامبر که آمد دیگه پیامبر را نفی نکرده دیگه پیامبر را نفی نکرده حزبگرایی را شروع نکرده بلکه پیامبر را عقیده واحد داده شریعت مختلف در عقیده پیغمبر را اختلاف نید از حضرت آدم تا فاطم علیه السلام و به یک عبارت از حضرت آدم علیه السلام گرفته تا به حضرت عیسی علیه السلام الله از هر پیغمبر این تعهد گرفت که به آخرین پیغمبر و آخرین کتاب ایمان گرفت هر به آخرین پیغمبر را آخرین شریعت را دریافتین خامقا او را نصرت میکنن و او را تقویت میکنن این تعهد الله گرفته از این خاطر بیاد به انگامی گرفت الله تعهد استوار و محکم را از پیامبران به این وقت که لما آتیتکم هر چی بدهم به شما من کتاب از شریعت از کتاب قرآن انجیل و تورات و زبور را تو بتون با وزک دون و حکمت شیعت مستقل را داشته باشد ثم جاءکم رسولون باز بیاید به شما پیامبر پیامبر آخر زمان بیاید مصدق لما معکم تصدیق میکنه آنچه که با شماست لتؤمنن نبی هر آن ایمان خواهید آورد خواهم آقا ایمان بیارید حضرت پیامبر خدا علیه السلام این موضوع را میگوید که اگر عیسی پسر عمران زنده میبود چاره ای نداشت جز اینکه پیروی مرا بکنه چاره ای نداشت این باید پیروی بکنه دیگه که ولتن تران نبود و خواهم آقا یاریش میده خام خیاریش میده ولی تنصران او این ادرک تمور خام خیاریش اگر او را گیر بکنه قال گفت الله اقرارتون استفان به معنی طلب است اقرارتون اقرار بکنید به این اقرارتون و اخذتم علی ذلکم اسمی و گرفتید به این چیزها اسمی عهد مرا به این چیزها عهد مرا گرفتید خالی گفتن همه پیامبر اقرارنا ما اقرار کردیم و این تعهد محکم را قبول کردیم قال گفت الله فاشهدوا علی انفسکم و علی اممکم فرشته است با خود و با امتهایتان چی باشین گواه باشید و انا معکم و ما به صدق این پیامبر معکم بر بالای شما و برای امتتان من الشاهدین از گواهان هستم و انا معکم من الشاهدین ما به صدق آخرین پیغمبر بر بالای شما و بر امتهایتان من الشاهدین از جمله گواهان هستم. فمن تولى بعد ذلك، پس هر کی اعراض بکنه بعد از این تعهد محکم و هر پیامبر که بعد با امتش میره دستور داده. داستان حضرت یعقوب و ابراهیم و اسحاق خان گناه برای اولادای خود همه تو گفتن اولادای خود همه تو گفتن که چی در بعد از من عبادت میکنید؟ فاولای هم الفاسقون، پس خام خانی جمع از جمله بدکاران هست، فاسقون بدکاران هستن. از این بعد الله جل جلاله بحث را روی دین اسلام تمرکز میکنه. تا اینجا خود صفات اهل کتاب و بر ما شما بیان که دشمنی و نقشه های نابکارانه از اونها را معرفی کرد، صداقت پیغمبر خدا علیه السلام را معرفی کرد، بعد تو دین را معرفی میکنی، شریعت را معرفی میکنه. اخا غیر دین الله یکون، بجود دین خدا میطلبن دین دیگری را، ولو اسلم حالا که خاضع و منقاد شده به این دین، من فی السماوات و الارض، پنج کلر آسمان ها و زمین هست، طوعا به اختیار و کرها به اجبار، و الیه یرجعون و بسوی از او بازگردان دیگه می شوند. به خیر دین خدا دین دیگر را می طلبند. ببینیم که اگر وسیله تقرب بسوی الله هست، این در اسلام بسیار تثبیت شده، اگر رابط زندگی با خودت هست بسیار دقیق تثبیت شده، اگر رابط اجتماعی هست بسیار دقیق تثبیت شده، پس خدا محصر این دین رو گذاشته که تو به غیر اسلام می روید، به دین یهودیت و مسیحیت می روید، در اونجا چی هست؟ فغیر دین الله، به جز دین خدا که به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم داده شده، یبغون می طلبن دین دیگر را، و له اسلم حالا که خاطع و منقاد شده، من فی السماوات و الارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است. ببینید در کائناتی که تعبیری که قرآن میکنه با او تصادم نمیکنه، دقیق تعبیر است. در زمین چیزی که قرآن کریم گفت عین شکلش میاد، گفت که آهن نازل شده است، خود زمین نیست. واسه که الله جنین را تعریف میکنه که چی بوده تحول پیدا کرد، مطابق با عزل اصلا همه واقعیت ها مطابق با دساطیر از دین صورت میگیرد. منقاد شده برای از دین، من فی السماوات و الارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است، و له به الله متعال که خالق این کائنات است و مدبر این کائنات است، اصلا منقاد شده، من فی السماوات و الارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است، طوعا به اختیار خودش، به قوانین تشریعی الله چی شده؟ در زمین تعداد زیاد از انسان ها گردن گذاشتن و کر هم و به قوانین تکوینیش. ببینیم ما از قوانین خدا قرار کرده نمیتونیم، قوانین تکوین در سر ما حاکم است، بخواهی نخواهی به با اون باید تسلیم شوید، بخواهی نخواهی به اینی دنیایی که امروز عرض در سر ما شما و میبارد این را باید تسلیم شوید، بارش زورت میرسد، غالمغال میکنی، غالمغال نمی، این تو یک حالتی هست، شب سرت بیا خامقا سرت میاد، نمیتونی او را از خود دفع بکنی، ریستفیدی سرت میاد، بخوای نخوایی، نمیتونی او را از خود دفع بکنی، این قوانین چیه؟ تکوین است در نظام، وقتی که سرسی اعتراض کرده نمیتونی، به نظام تشریعش هم اعتراض نکن، به نظام تشریعش هم اعتراض نکن، و الیه یرجعون، بسوی از او بازگردانده میشوند. بسوی الله بازگردانده میشن، باز از الله پیش پرسان میکنه که به کل کائنات من کدام نقطه داشتی؟ گفت نه. خیلی چی را نقطه داری که بعد میگه حجاب اسلامی را مراد بکنه باز سرش دور میکنه که الان چطور شود؟ وقتی که بعد میگه سود نکو باز میگه چطور میشود؟ وقتی میگه اختلاس نکو باز غال مغال میکنی؟ اینو پر خیلی میشود؟ قل بگو اظهارم دین الله، قل بگو ای مسلمان، ای مؤمن، ای تلاوت کننده قرآن، آمنا بالله، ایمان آوردیم به الله، ایمان آوردیم به الله، و ما انزل علینا، و آنچه که نازل شده بر ما، و ما انزل علی ابراهیم، آنچه که نازل شده بود به حضرت ابراهیم علیه السلام، به اسماعیل علیه السلام، به اسحاق علیه السلام، به یعقوب علیه السلام، و الاسباب و خانواده او و نبیله او، و ما اوتی موسی، و ایمان آوردیم به آنچه که داده شده به حضرت موسی علیه السلام، به حضرت عیسی علیه السلام، و النبیون من ربهم، و به تمام پیامبران از طرف پروردگارشان، لا تفرقوا بین احد منهم، جدایی نمیاره، تفرقه نمیتون بین یکی از ایشان و نحن و لهو مسلمون و ما با الله منقادستیم، با الله گردن گذاشتیم. الله بر ما اینه گفته که این دین نسخه کننده ادیان گذاشته است، این را الله بر ما گفته. بناهن و من یکتر غیر الاسلامی دینن آلیس چی را رد میکنن؟ پلورالیزم دینی را رد میکنن که کسی تو بگه که اونا قرآن کریم کن تایید میکنن که اصراف گرایی بخیر یهودی، مسیحی، کلگی به حق است، هندو به حق است، مشرک به حق است، کلگی به حق است. الله میگه تو نیستم. شریعت خدا را باور داریم ولی در عمل چی میکنیم؟ جز اسلام شریعت دیگر قابل عملی نیست. و من یکتر غیر الاسلام دینم، هر که طلب بکنم بغیر از دین مقدس اسلام دین راه و روش را فلن یقبل منه، از او پذیرفته نخواهد شد. فلن یقبل منه، از او پذیرفته نمیشود. کسی خیرات خود را به طریق مسیحیت بکنه، الله از او قبول نمیکند. خیرات خود را به طریق بودائیسم بکنه، الله از او قبول نمیکند. به طریق بدعت بکنه، الله از او قبول نمیکند. فلن یقبل منه، از وی قبول کرده نمیشود. و هو فی الاخره من الخاسرین، و این انسان بدکار در آخرت از جمله تاوانیان است. و هو فی الاخره من الخاسرین. کیف یهدی الله قوما، چگونه الله هدایت کند گروهی را؟ کفروا بعد ایمانهم، که منکر شدن بعد از ایمان آوردنشان، و شهدوا ان الرسول حق، و گواهی دادن که پیغمبر به حق است، و جاءهم البینات، و آمد به سویشان دلایل روشن، و الله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمی کند گروه ستمکار را. ببینید که لفظ استفهام معنای جهل است، ای لا یهدی الله، لا یهدی الله. یکی از انصار مدینه به نام حارث بن شعیب دستش به خون بیگناه سرخ شد، بعدش با سرار کرد به مکه، در اوجا تیر شد که از قصاص خلاص شد یا از حکم خدا خبر کرد. مدت را تیر کرد، این بار دید که عجیب است، یک کسی که باور عمیق داشته باشد با در خود داخل شد خودش به تشویش میده. او جا دید که چی یک نظام بود، چی یک عدالتی بود، چی انصافی بود. در مقامت که سر لشت هوا هست به غیر خدا سجده می کنم، مردم از بربربار دیگه وی وی شخص ولا می رم، این عجیب هم که این مردم بیخلا سعی بکنه دیگه فقطش نشد. کسی را فرستاد به پیامبر خدا علیه آن که برمه حق هست که پس بیارم و توبه بکنه این مهم بیارم. و پیامبر الله تجویی و آیت خرف نازل میکنند تا آخرش نازل میکنند و اعتداد دیگری که با او ایمان نیاد اونا را هم هشدار میدهد. کیف یهدی الله، لا یهدی الله قوما، الله هدایت نمیکند گروهی را که کفر و منکر شدن بعد از ایمان آوردنشان، و شهیدو ان الرسول حق، و گواهی دادن که پیامبر بر حق است، و جاءهم البینات، دلایل روشن را هم برش آورد، و جا اهم آورده بود برایشان البینات، دلائل روشن را. و الله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمی کنه گروه ستمکار را. اولئک جزاؤهم، آن جماعت جزای ایشان این است، ان علیهم لعنت الله، که بر ایشان نفرین خدا و الملائکت و نفرین ملائکت و الناس اجمعین و تمام مردم. هر کس که دین خدا را ترک کند خدا و ملائکه و همه انسانات درش نفرین میگه. در عبدالرحمن کلی که نفرین میگه. چرا؟ دین حق اعلان کرد، دخل خدا را چیزی را قبول نمیکنه. خود جال دقام هم پرسیده گرچه ختم با خدا سپر. یکی از کسایی گفت که از امسر افغانه ایش حساب نکنه، اگر کمانست میشن بخاطر دنیا کمانست شدن، ولی اگر بیان میرین نصبش خیر میگنم، ولی که این مسیحی میشه، ولی اگر مسیحیت از یا خیر میگنم دیگه که مزیا بوده. کاش که همین خدا دا نمیشون بودی، خیلی همین به تنفات بوده. سیرا نفرین خدا و ملائکه و پیامبران و همه انسان ها با پشتش هست، این هیچ روز خیلی نمیبینه. ایمان داشته باشید خالدین فیها، همیشه میباشن در این لعنت، لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، سبک نمیشود از ایشان عذاب و نه هم برشان مهلت داده میشود. باز مهلت برش داده نمیشود، باز بیری از این بدبختی و رکفتش. الا الذين تابوا، مگر آنانی که توبه کردن، من بعد ذلك، بعد از کل غلطیش، باز الله چی میگه؟ دروازه قبول خلاص میکنه. الا الذين تابوا، مگر آنانی که بازگشتن به عقیده راسخ توحیدی، من بعد ذلك، بعد از غلطیشان، و اصلحوا، و صالح کردن باطن خود را، باطن خود را اصلاح کردن، با دقیقه گربالی را نیاوردن. فا این الله غفور رحیم، بیشک الله بخشنده مهربان است. و اصلح رو باطن هم، باطن خود اصلاح کردن. دیگه یک گفتار برای میده که یک تعداد پس داخل میشه، باز عقایدی از اونها را میخوان داخل اسلام بکنن، ایز نکرد، بلکه صد در صد در اسلام داخل شد، دیگه گربالی را نیاوردن. این الذين كفروا، مسلمان آنانی که کافر شدن بعد ایمان، بعد از اسلام آوردن پیش، ثم ازدادوا کفرا، باز زیاد کردن به کفر، زیادی کردن در کفر، باز محکم ماندن به کفرشان، لن تقبل توبتهم، قبول کرده نشود توبه ایشان در وقت غرغره یا در وقت مرگشان. و اولئک هم الضالون، بیشک همین مردم گمراه هستند، آنانی که منکر به دین شدن، ثم ازداد و کفرن، باز زیادی کردن در کفرشان، پس یکی عقاید باطل دیگر را هم برخور از این بودن. در اخیر آمد لن تقبل توبتو، وقتی که نفس به جا میرسه الله قبولش نمی کنه، توبه فرعونی شود نی؟ الان و خدع سید، حال ایمان آوردی، حال اینکه نافرمانی خدا را در وقتی که جو تیار بودی او جا کردی، لن تقبل توبتو کن، هرگز قبول کرده نشود توبه اونها در وقت غرغره یا هم در وقت موت. و اولئک هم الضالون، بشک همین مردم اینا گمراه هستند. این الذين كفروا، مسلمان آنانی که کافر شدن، و ماتوا ماتن را هم کفار، در حالی که کافر بودن، فلن یقبل من احدهم، هرگز قبول کرده نشود از یکی از ایشان، ملء الارض ذهبا، مقدار کره از زمین طلا، ولو افتدا به، اگرچه عوض خود را بدهد، اگرچه عوض خود را بدهد. در حدیث میاد که پیامبر خدا علیه السلام ارشاد داشت که روزی برای مشرکین گفته میشد که در مقابل مال دنیایی که داشتی میخوایی از عذاب خدا نجات پیدا بکنی، اون مال بدی و خلاص شدی. باورم میگه بلی بلی آماده هستم بید، و در الله میگه که ای دروغگوی، ما تو را با چیزی بسیار کوچک امر کرده بودم، او را که نکردی که جز الله کس دیگر را پرستش نکن، اینی خلاف تو گفته بودم، تو او را قبول نکردی، بنام وقت برده این نیست که آلی آلی گوله بکی، بسیار کفی کوچک بود، غیر خدا را پرستش نکنه، اینا فکر تو امی کار را نکردی. ولو اتلابی، اگرش عباد خود دهد آن را، اولئک لهم عذاب علیم، آن جماع ایشان را عذاب دهنات، و ما لهم من ناصرین، و نمی باشد ایشان را مددگاران، مددگاران برش نمی باشد که بزنن به واسطه از او خود را نجات بدهند، نه مددگار پولی دارن، نه مددگار معنوی دارن، و نه در وجودشان قوت می باشد، ایش کاری کرده نمی کنن. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هرگز نمیرسید به نیکی اصلی تا اینکه انفاق بکنید از بهترین مالتان. ببینید که بر ما قبلا هم گفته بودیم که به معنای وسعت است، لذا به صحراهای وسیع به فتحه با بر میگویند، به کارهای نیکی نتیجه آن گسترش و به دیگرهای آن دیگران میرسد، همین کلمه اطلاق شده در لغت عرب، به هر کار خیر که با توجه از روی قصد صورت بگیرد با او کلمه بر چی میشه؟ اطلاق میشود. لن تنالوا البر، هرگز نمیرسید بشید با وسعت دنیا و آخرت. و علمای تعبیرهای مختلف میکنند، اول لن تنالوا البر، هرگز نخواهید رسید به جنت، دوم معنی که لن تنالوا البر، هرگز به طاعت اصلی و به مقام بلند معنی نخواهید رسید. امام زمشری میگه که لن تبلغوا حقیقت البر، به حقیقت نیکی نخواهید دست یافت، حتی تنفقوا مما تحبون، تا که خرج بکنید در راه الله از بهترین مالتان، از آنچه که دوست دارید. یکی از صحابه نام ابوطلحه انصاری رضی الله عنه یک باغ داشت، او باقی بسیار پر سبز و کوبش، یک چشمه سبز در بینش روان بود، مردم به دیدن از او باق می رفتن. پیغمبر خدا علیه السلام هم یکان بار می رفت، از او آب می نوشید و وضو می گرفت، بسیار باقی کوبی بود. این آیت که ناصر شد پیغمبر خدا گفت که یا رسول الله، تو خود می دانی که بهترین مال و امو باقی مستن، روی این اساس ما اونو مال خدا در رای خدا دادم، اونو مال خدا دادای خدا دادیم، از هر کسی که تو میخوایی تقسیمش بود. یه تو صحابه هم بودن، یکی از روزها حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه، او مبارک هم کسی میمان در خانه شما تو برش گفت که من کار دارم، تو میره بانی که از اموجا شطرهای من است، یک شطر خوب و چاکش از دارد که برطبش بکنم و از او بکنی. او رفت که من لغم که خاطرک آورد، گفت چرا تو کاری کردی؟ بازدارنگه با کار رو میاد رو بگوین ما آینده ما اوج است که در قبرم بوده باشه و الله میگه که به حقیقت احسان آنینیگی نخواهی رسید تا که خوبترین مالشان رو برای الله انفاق بکنن. خانم هارون رشید هم یکی در قرآن کریم داشت که ملوان به طلا بود، بسیار قیمتی بود و او را سخت دوست داشت. تلاوت که کرد در این آیه رسید، ایجا که رسید که خود استاد شد و گفت که خیلی باید سازی عمل صورت بگیرم، من از یک مسلمان باید بیاندیشم، خوبترین مال ما در اینجا کدامش، اون را برای الله باید انفاق بکنم. اندیشی آخر گفت که از این کلام رب العالمین که دیگه چیز نفیس و محبوب پیش من است، پروردگار همه را در راه تو دادم، این را برای جواهر فروش داد، بسیار قیمت شد. بعضی تو باچاهای برای حجاج چند که فعلا هم مشهور هستن به نام خانم هارون رشید به نام زبیده بود، این کار اونها هم کردن. در تاریخ اسلام بسیار زیاد از این قصه ها ذکر شد که ارگاه دوستای خدا به این آیت می رسیدن بعد می اندیشن خوبترین مال خدا در رای الله می دادن، خوبترین مالتان را در رای الله بدین، لن تنالو البر، از اینکه این دین به چی ضرورت داره؟ به بنیه اقتصادی ضرورت داره. ها مسلمان ها باید کمک بکنن و وقتی میشه که خوبترین مال دارش را نه ردیترین مال. لن تنالو البر، هرگز نخواهی رسید به اصل جنت، به قرب خدا، به نیکی اصلی، حتی تنفقو مما تحبون، تا که انفاق بکنید آنچه که شما به اون را دوست دارید، بسیار که دوستش دارید. و ما تنفقو من شیئن، و آنچه که انفاق میکنید از چیزی، فإن الله به علیم، پس الله به او عالم است، فیجازیکم، الله شما را بجوه بدله میدهد. هر آنچه که شما انفاق بکنید، و ما تنفقو من شیئن، آنچه که شما خرج میکنید، من شیئن، از هر چیزی که بوده باشد، از قولت، از عملت، از پولت، از اولادت، از هر چیزی که داری، این الله بهی علیم، الله با او علم دارد، مطابق با قصد تو ازش میده، بدله برش میده و جزا برش میده.